Orlen, strategiczny sponsor polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8, serwis Trójki, przedstawi Krzysztof Zyblewski. Na dniach rozpocznie się budowa placu płotu na granicy polsko-białoruskiej, zapowiada premier. Do Warszawy przyleciał w nocy kolejny samolot z uchodźcami z Afganistanu. Nowy system ostrzeżeń przed powodzią ma pomóc mieszkańcom krakowskiego Bieżanowa. Już w najbliższych dniach może się rozpocząć budowa płotu na granicy polsko-białoruskiej, zapowiedział podczas wizyty na Podlasiu premier. Mateusz Morawiecki poinformował też, że większość zatrzymanych nielegalnych imigrantów zostanie najprawdopodobniej deportowana. Szef rządu podkreślił, że sytuacja na granicy to próba wywołania ogólnoeuropejskiego kryzysu migracyjnego przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Premier spotkał się w Kuźnicy z mundurowymi, którzy na tym terenie strzegą przygranicza. Karol Surówka. Premier zapowiedział, że zwiększona zostanie liczba żołnierzy stacjonujących na granicy polsko-białoruskiej z 1500 do 2000. Wzdłuż granicy zbudowany zostanie też mur wysoki na co najmniej 2,5 metra, mówił szef rządu. Będziemy zabezpieczali na samym początku odcinek lądowy, to jest około 180 kilometrów. Polska i Litwa oskarżają Białoruś o prowadzenie wojny hybrydowej. Ma polegać na udzielaniu przez władze w Mińsku wiz migrantom z Bliskiego Wschodu, wyłącznie po to, by później przewozić ich na granicę Unii. Ma to doprowadzić do destabilizowania sytuacji we wspólnocie europejskiej. Łącznie polscy pogranicznicy zatrzymali do tej pory już około 3000 osób, które nielegalnie starały się dostać do Polski, mówi premier. W ogromnej większości przypadków, jeśli nie we wszystkich, nastąpi deportacja tych osób. Karol Surówka, Polskie Radio. Mija tymczasem 5 miesięcy od zatrzymania Andrzeja Poczobuta. Polski aktywista i dziennikarz jest przetrzymywany w areszcie pod Mińskiem. Białoruskie władze zarzucają mu podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Redaktor naczelny portalu znadniemna.pl Andrzej Pisalnik mówi Polskiemu Radiu, że zaplanowano akcję Solidarności. Przybywający w Polsce działacze Związku Polaków na Białorusi organizują akcję Solidarności z naszymi kolegami Andrzejem Poczobutem i Andrzejką Borys. Pikiety w różnych miastach Polski, m.in. w Białymstoku, w Warszawie, a także w Sopocie. Prawdopodobnie dołączą się też inne miejscowości, m.in. Sejny. Szefowej Związku Polaków na Białorusi Andrzejce Borys i Andrzejowi Poczobutowi przedłużono pobyt w białoruskim areszcie o kolejne 3 miesiące. Polska wyśle do Kabulu kolejnych kilka lub kilkanaście samolotów, zapowiada rząd. Do tej pory do naszego kraju ewakuowano ponad 750 osób, Afgańczyków, którzy z Polakami na miejscu współpracowali. Do Warszawy przyleciał w nocy kolejny samolot z uchodźcami z Afganistanu. To kilkudziesięciu Afgańczyków, o których ewakuację prosiła Litwa, informuje wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Jak dodaje, z podobnymi prośbami zgłosiła się Estonia, Łotwa, Chorwacja i Grecja. Wczoraj z kolei do Warszawy przyleciało ponad 100 osób. Dużą część, prawie 40 osób w tym transporcie, to były malutkie dzieci. To też pokazuje, jak zmienia się charakter tej naszej misji. Tak jak mówiłem, w pierwszej kolejności obywatele polscy, następnie pracownicy polskiej misji dyplomatycznej, następnie współpracownicy, ludzie, którzy pomagali, będąc tłumaczami, będąc pracownikami lokalnymi polskiego kontyngentu wojskowego. A dziś ta misja ma też taki element humanitarny. MSZ zapewnia, że polska misja w Kabulu będzie działała tak długo, jak będą na to pozwalały warunki na miejscu. Na razie lotnisko jest kontrolowane przez wojska amerykańskie i brytyjskie, które jednak mają być wycofane do końca sierpnia. W przypadku kolejnej, czwartej już fali pandemii wróci podział na strefy zieloną, żółtą i czerwoną na poziomie powiatów, zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski. Pod uwagę ma być brany m.in. poziom zaszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19. Patrzymy sobie na poszczególne regiony pod kątem również zróżnicowania poziomu szczepień, bo zaszczepienie populacji w danym regionie jest bardzo ważnym parametrem, który mówi o tym ryzyku, po pierwsze, ile będzie zakażeń, a po drugie, jakie będzie obciążenie lokalnej infrastruktury szpitalnej. Powiaty miejskie są o wiele lepiej wyszczepione, a powiaty wiejskie nieco gorzej. Przeciwko koronawirusowi w pełni zaszczepionych jest 18,5 miliona Polaków. Wczoraj resort zdrowia potwierdził 233 nowe zakażenia. Zmarło 8 osób. Najnowsze dane poznamy po 10. Specjalnie wysyłane SMS-y z ostrzeżeniami przed powodzią mają pomóc mieszkańcom krakowskiego Bieżanowa. Domy i posesje 2,5 tysiąca mieszkańców dzielnicy są zalewane kilka razy w roku przez okoliczne rzeki i potoki. Nowe rozwiązanie to SMS-y, ale też syreny i ostrzeżenia od patroli Straży Miejskiej, mówi Mariusz Kaczmarek z krakowskiego magistratu. W momencie, kiedy stan wody rzeki Serafy osiągnie punkt alarmowy, wówczas z automatu zostaną rozesłane informacje w formie alertu, że jest potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia przekroczenia rzeki Serafy poza wały. Po ulewach mieszkańcy krakowskiego Bieżanowa są zalewani przez występujące z brzegów rzeki Serafa, Drwina i Drwinka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. I należałoby zapytać, co tam dobrego w Tokio słychać? Jest bardzo dobrze, mamy pierwszy medal na Igrzyskach Paraolimpijskich. Dosłownie przed chwilą nasz parakolarski duet tandemowy Marcin Polak z pilotem Michałem Ładoszem wywalczyli na torze brąz na 4 km. Po niezwykle zaciętej walce, która rozstrzygnęła się na ostatnim okrążeniu, na ostatnich metrach pokonali Francuzów. W szermierce pewnie swoją walkę ćwierćfinałową z Węgrem Tarianim wygrał Adrian Castro i awansował do półfinału, co oznacza, że powalczy o medal. Do finałów na paraolimpijskiej pływalni awansowali Jacek Czech, Igor Chrechrowicz i Kamil Otowski. Finały od 10. W Cleveland rywalizuje nasza Magda Linet. Polka awansowała do ćwierćfinału. Pokonała w dwóch setach nie bez problemów 16-letnią Czeszkę Lindę Fruchwirtową i o najlepszą czwórkę zmierzy się z Rosjanką Darią Kazatkiną. Do drugiej rundy kwalifikacji US Open awansowali Urszula Radwańska i Kamil Majchrzak. Dziś występ Kacpra Żuka. W piłce nożnej udany wieczór na Wyspach w Pucharze Ligi Angielskiej Jakuba Modera strzelił gola dla Brighton, w którego barwach grał także Michał Karbownik i wygrali 2-0 z Cardiff. Do fazy grupowej Ligi Mistrzów awansowały drużyny Malmö, Young Boys i Benfiki. W kolarskiej Welcie Espania 10. etap dla Australijczyka Michaela Storera. Czerwoną koszulkę lidera w wyniku upadku i straty czasu musiał zdjąć Primoz Roglic. Słoweniec przekazał ją Christianowi Eikingowi. Norweg ma 58 sekund przewagi nad Francuzem Martinem oraz 2 minuty i 17 sekund właśnie nad Rogliczem. Rafał Majka w generalce jest 28, a Cesare Benedetti 70. Cesare próbował zabrać się z ucieczką, tym razem nie wyszło. A jakie są jego wrażenia? Ogromna walka, aby się zbierać z ucieczki. Walka trwała, myślę, że jak pierwsze 80 km. Pierwsze 2 godziny chyba jechaliśmy 50 na godzinę średnio, także nie było lekko. Jak już byliśmy w ucieczce, to same dobre kolarze z przodu. Nasza najlepsza opcja była Szachman. Też tam byłem, żeby mu trochę pomagać, ale okazało się, że Szachman też nie miał najlepszych nóg. No nic, trzeba będzie jeszcze spróbować w kolejnych etapach. Dziś etap numer 11. Kibice siatkówki zastanawiają się, jaka będzie przyszłość trenera kadry Witala Heinena. Dość jednoznaczna wypowiedź w wywiadzie dla TVP Sport prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacka Kasprzyka. Belg, chcąc kontynuować przygodę z kadrą, będzie musiał wystartować w konkursie. Jak i inni kandydaci. Raczej wątpliwe, by Heinen przystał na taką propozycję. Jeszcze przypominam informacje z Igrzysk Paraolimpijskich. Nasz parakolarski duet tandemowy Marcin Polak z pilotem Michałem Ładoszem wywalczyli brąz na torze na 4 km. Kolejny sport za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. 20 stopni na północy kraju i jest to jedyne miejsce, gdzie spadną przejściowe opady deszczu. Pozostała część kraju tylko z przejściowymi zachmurzeniami. 18 stopni w centrum, 21 w Szczecinie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. A może tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? A może to Bieszczady przyjadą do nas na Myśliwiecką? I to jeszcze modnym ostatnio kamperem. W czwartek koledzy z Polskiego Radia Rzeszów odwiedzą ogródek przy Myśliwieckiej i poprowadzimy z nimi audycję. W ciągu 2 godzin spróbujemy zrozumieć, w którą stronę migracja jest silniejsza. Poznamy też nowoczesne oblicze Podkarpacia. Oraz opowiemy o tym, co warto w jeden dzień zobaczyć. W Warszawie oczywiście, oprócz Łazienek Królewskich i siedziby Trójki. Na specjalne wydanie Trójki przed południem na Biwaku. Zapraszam w czwartek po godzinie 9:00. Piotr Firan, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

18 minut temu minęła godzina 8. Przed Państwem Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Złośliwi powiedzieliby, że jest najlepszym nefrologiem wśród muzyków. I najlepszym muzykiem wśród nefrologów. Drodzy Państwo, dziś urodziny obchodzi człowiek, który sparodiował chyba wszystkich i wszystko. Na czele z rokiem progresywnym, za co jestem mu niesamowicie wdzięczny. Jemu, czyli Mirosławowi Jendrasowi. Dzisiejszemu jubilatowi najbardziej znany jest z bycia założycielem grupy Zacier. Ze współpracy z Kubą Sienkiewiczem z elektrycznych gitar, grupą El Dojpa czy zespołem Kult. W swojej macierzystej zacierowej formacji stworzył wiele niezapomnianych utworów. Mimo że na co dzień kpiarski, Mirek Jendras stworzył również kilka poważnych piosenek, skłaniających ku refleksji, jak choćby Szewc Ciemności. A gdy się do mnie przypołęta ciemności szewc amarantowy, to wypijemy razem bełta. Cóż można dodać do tej podszytej egzystencjalnymi lękami liryki? Może to, że nie dalej jak wczoraj urodziny obchodził kompozytor, który na swoim koncercie potrafił zgromadzić milion osób. Nie jest to niczym dziwnym, dlatego że energia, którą do dziś przekazuje w swoich utworach, jest niesamowita, twórcza i radosna. Ten artysta to Jean-Michel Jarre. I doprawdy ciężko w tych kilku minutach oddać te wszystkie emocje, które dzięki jego kosmicznym kompozycjom udzieliły się milionom, jeśli nie miliardom ludzi. I aż trudno uwierzyć, że album Oxygen Żar stworzył w domowym, amatorskim studio i że płyta została po kolei odrzucona przez kilka dużych wytwórni. Posłuchajmy zatem, co stracili ci, którzy w Żara od początku nie uwierzyli. Ta płyta zabiera w daleką podróż i nigdy się chyba nie starzeje. Nawet jej okładka, dzieło Michela Grange, jest prorocza. Co przedstawia? O, tego nie mogę już zdradzić, bo kończy się czas dzisiejszego kalendarium, ale kto będzie chciał, ten się dowie. Jak to mawiają, mądremu dość. Michał Migała, dziękuję. 21 minut po godzinie 8. Michał Migała wróci w piątek z kolejnym odcinkiem swojego kalendarium muzycznego, a teraz najnowszy singiel Tuli, utwór Narkotyk przed Państwem w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia i nasze dywagacje na temat płacenia napiwków. 2 dwójki, 7 trójek. Dlaczego mam płacić opodatkowanymi pieniędzmi do ręki? Szara strefa. Jeżeli płacić, to kartą. Niech szef mu da tą nagrodę. 20 zł od klienta, 20 klientów dziennie, fajna premia. Na tym polega właśnie wręczanie napiwków, żeby ten kelner otrzymał w zasadzie bardzo często drugą wypłatę. 2 dwójki, 7 trójek. Zawsze dawałam tipy, a obecnie to, co się dzieje, to jest doliczany serwis, nie jest wpisywany w kartę. To jest draństwo. Dlatego, że tip daje się wtedy, kiedy kelner dobrze obsługuje, dobrze podaje, a u nas zaczęło być to normą, że się dolicza do rachunku, nie wpisując nawet w kartę. A w krajach anglosaskich dlatego się płaci tipy, gdyż kelnerki często nie mają płacone na godzinę, tylko żyją z tipów. Tak, rzeczywiście tak jest, natomiast nie mają prawa naliczać restauratorzy obsługi, dodatkowo doliczać jej do rachunku, jeżeli nie jest to jasno napisane w karcie dań, to o tym pamiętajmy. 2 dwójki, 7 trójek i jeszcze coś o jadłopodawcy. sprawie napiwków to pan redaktor trafił w sedno tarczy, mianowicie za miłą obsługę. Bo jeżeli przychodzi kelner naburmuszony, który łaskę mi robi, to tak naprawdę nie jest kelnerem, tylko jadłopodawcą. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście ten tip tak zwany, ładnie po polsku, czyli napiwek, to jest coś, co w Polsce przyjęło się, że wręczamy, kiedy obsługa była miła, a nie z automatu, tak jak jest to często na Zachodzie. 2 2 7 3, czy państwo wręczają napiwki? Jeśli nie, to dlaczego? A wszystko to związane z tym, że w trakcie pandemii liczba klientów zostawiających napiwki drastycznie spadła, przynajmniej według restauratorów. The Verve i Bittersweet Symphony teraz, 25 minut temu minęła godzina 8. Dziewięć minut po godzinie 8. Zapraszamy w programie Trzecim Polskiego Radia na Tajniki Ekonomii. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. W 2022 roku planowane jest podwyższenie funduszu płac w sferze budżetowej o mniej więcej 4,4% oraz przywrócenie funduszu nagród. Jak mówi wiceminister finansów Sebastian Skuza, takie zapisy znalazły się w przyjętym właśnie przez rząd projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok. W tym roku ze względu na gorsze przewidywania i taką politykę ostrożnościową tego zakładowego funduszu nagród nie było, natomiast sytuacja już roku kolejnego umożliwia odbudowanie tego funduszu, a także większe środki na wynagrodzenia dla pracowników państwowej w sferze budżetowej. Projekt ustawy trafi teraz do konsultacji. Pod koniec września ponownie zajmie się nim Rada Ministrów, po czym trafi do Sejmu. Polacy niewiele inwestują, przede wszystkim ze względu na brak odpowiedniej wiedzy i strach przed utratą pieniędzy. Ci, którzy mają oszczędności, odłożyli średnio około 30 tysięcy złotych, mówił w Trójce Łukasz Blichewicz, prezes grupy Asaj. Najchętniej jako Polacy inwestujemy bo 63% w te lokaty namacalne, takie jak nieruchomości, kruszce, kamienie szlachetne czy dzieła sztuki. I to jest nasza preferowana forma inwestycji, czyli mogę zobaczyć, dotknąć i nie jest to zależne de facto w mojej ocenie od osób trzecich. Z badania wynika, że nawet 44% Polaków nie posiada żadnych oszczędności. 56% deklaruje, że ma coś odłożone na czarną godzinę. Polska jest rowerową potęgą. Powstaje ich już ponad 1 000 000 rocznie, a nowe inwestycje spowodują podwojenie tej liczby. To efekt boomu w całej Europie, który pandemia jeszcze podkręciła. Czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej. A więcej wiadomości gospodarczych w Trójce przed 10:00. Za oknami dzisiaj deszczowo jedynie w Trójmieście, a tak nad całym krajem słońce na zmianę z chmurami, ale nie będą to chmury deszczowe. Temperatury w miarę wyrównane, 18 stopni w całym kraju i 21 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Za 28 minut wybije godzina 9:00. Teraz fastrygi Tomela Koteluk. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. I nie za to wina, pokusa, ani strach. Pora na trójkę. Bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up, sign the deal. I got paper cuts, they wanted them, but they got us. Yeah, yeah. Smoked a had a kid, don't belong, I'm a punk, hello world, you suck. Hey, hey, keep my mouth shut and wait. Hey, hey, I'm dancing on my grave. So nice lately, everybody's not nice. Polarized feelings, I don't wear them on my face lately. I don't wear them on my face. Internalize everything the headlines say lately. Everything they say. Demonized just because I was an angel face, baby. Mess it up, take my life, dress it up, sign the deal. I got paper cuts, they want it down, but they got up. Dwadzieścia minut pozostało do godziny dziewiątej. Ze mną w studiu Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak się pani redaktor utwór Machine Gun Kelly go podoba? Paper Cuts? To, co było przed chwilą? Tak, tak, tak. Powiem szczerze, że jakoś się wyłączyłam. Szukam słuchawek i byłam wyłączona. Czy pani redaktor, będzie podchwytliwe pytanie, zostawia napiwki w restauracji? Oczywiście. No dobrze, a posłuchajmy w takim razie, co jeszcze słuchacze na ten temat sądzą. Zawsze traktowałem napiwek jako nagrodę i gratyfikację czegoś ekstra, nie po prostu zwyczajnego serwisu, który jest w standardzie. A druga sprawa idąca za tym, jeżeli jedzonko było naprawdę super, to w 90% to zasługa kuchni, a nie kelnera, więc o tym też warto pamiętać. Do kelnera trochę też, bo doniósł, nie wywrócił się z tym. Nie, nie wylał zupy na głowę na przykład. Dokładnie, a to się zdarza, to się zdarza. Zdarza się. Salon Polityczny Trójki za chwilę, kto będzie twoim gościem? Minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. Zatem czekamy z niecierpliwością. Łukasz Ciechański, dziękuję państwu za dzisiejszy poranek. Wracam jutro o 6 rano. Program dzisiejszy zrealizowała Zofia Kruszewska. Bardzo dziękuję pani. Do usłyszenia. Polityczne Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, czy Polska jest przygotowana na ewentualną dużą falę uchodźców z Afganistanu? Panie redaktor, w tej chwili trwa ewakuowanie tych osób, które współpracowały z polskim rządem, z polską armią, będąc w Afganistanie, gdyż grozi im bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia ich samych i ich rodzin, bo słyszymy, co dzieje się w Afganistanie, jest to akcja zaplanowana i z tych informacji, które mamy, w tej chwili około 800 osób zostało przetransportowanych. To wiemy, ale ja pytam o przyszłość, bo sytuacja się może rozwinąć źle. Przyszłość jest tutaj niepewna, bo trudno powiedzieć, jak dalej będzie się sytuacja w Afganistanie kształtować. Oczywiście istnieje to niebezpieczeństwo uchodźców. I tu ja chcę rozróżnić dwie rzeczy, uchodźców od emigrantów. Uchodźcy to są ci, którzy uciekają z uwagi na zagrożenie życia, na prześladowania, na inne tego typu działania. I tutaj jest to ryzyko. Tego ryzyka nie można bagatelizować. Natomiast czy są rozważania na ten temat w kancelarii i w pałacu? Oczywiście, że tak, ponieważ kluczowa rzecz tutaj, pani redaktor, to jest pytanie, gdzie ci uchodźcy będą chcieli uciekać, bo to jest, proszę zwrócić uwagę, że Afganistan od Europy dzieli kilka tysięcy kilometrów, mogą uciekać w różnych kierunkach i w tym momencie trudno przewidzieć, co się dalej będzie działo, bo dzisiaj mamy jeszcze most powietrzny, który wynika z porozumienia, że do końca sierpnia taki most powietrzny może być zrobiony i stąd widzimy tę ogromną ilość osób, które przy lotnisku koczuje i chce się wydostać z Afganistanu, bo proszę zwrócić uwagę, że za parę dni zostanie ten most zamknięty i te osoby już nie będą mogły uciekać samolotami. Jaki będzie rozwój, co się dalej będzie, naprawdę trudno przewidzieć dzisiaj. Panie ministrze, Komisja Europejska zapewniła o współpracy z polskim rządem w sprawie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Czy według pana to oznacza pełne poparcie dla postawy polskich władz w tej kwestii? Polskie władze zachowują się zgodnie z zasadami, które panują w Unii Europejskiej. Nasza wschodnia granica jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej i my jesteśmy zobowiązani do pilnowania tej granicy, żeby uniemożliwić nielegalne przekraczanie granicy. I tak robią wszystkie państwa, które mają tą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Widzimy przecież i widzieliśmy postawione płoty czy mury, czy ogrodzenia w Grecji, w innych częściach Unii Europejskiej. W tej chwili to samo dzieje się na wschodniej granicy. Myślę tu o Litwie, myślę tu o zapowiedzi budowy takiego płotu ze strony polskiej. I te działania muszą być w ten sposób realizowane, gdyż Unia sama przekonała się, co to znaczy otwarcie granic, niekontrolowany wpływ imigrantów do Unii Europejskiej. Zmiana polityki nastąpiła po tym wyraźnym kryzysie migracyjnym z 2015 roku. I w tej chwili stanowisko Unii jest jednoznaczne, wyrażone w dniu wczorajszym przez swojego przedstawiciela, że zadaniem jest chronienie granic i pilnowanie bezpieczeństwa. Ale jak pan wie, zdanie części polskiej opozycji nie jest jednoznaczne w tej sprawie. Część opozycji zachowuje się tak, jak część elit zachowywała się w 2015 roku. Taka zupełna beztroska, czy nawet powiedziałbym polityczna głupota doprowadziła do poważnego kryzysu i z tym, że elity brukselskie zauważyły skutki tego typu zachowania po 2015 roku i stąd nastąpiła zmiana tej polityki, a nasze elity się zachowują tak, jakby się nic nie wydarzyło po 2015 roku. Przyzwolenia na tego typu podejście, jakie część opozycji stosuje, nie ma i nie będzie. I nie ma poparcia tego typu podejście również w Komisji Europejskiej na dzień dzisiejszy. Ale Rzecznik Praw Obywatelskich po analizach prawnych uważa, że zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, a także polskiego, w momencie, w którym ci ludzie, którzy tam stali na granicy, ustnie zwrócili się o udzielenie do strony polskiej ochrony międzynarodowej, podlegają naszej jurysdykcji, powinni zostać wpuszczeni na teren naszego kraju do ośrodków dla uchodźców i tam ich wnioski powinny być rozpatrywane. Takie jest według analizy Biura Rzecznika prawo. Ja z tym prawem się nie zgadzam, pani redaktor, bo proszę zwrócić uwagę, że... Ale to właśnie nie zgadza z prawem. Nie, no, pani redaktor, nie w tym sensie, z tą interpretacją tego prawa. Proszę zwrócić uwagę, że te osoby przebywają na terenie, legalnie na terenie Białorusi, próbują nielegalnie wkroczyć na tereny naszego kraju. To nie są uchodźcy, to trzeba wyraźnie powiedzieć, to są osoby, które zostały w sposób zaplanowany, przywiezione przez stronę białoruską na teren swojego kraju i tu jest próba, i mówimy dzisiaj już o wojnie hybrydowej, wpływania na to, co się dzieje w Polsce czy w Unii Europejskiej, spowodowanie kolejnego kryzysu. Na to przyzwolenia i zgody nie ma. Każdy obywatel, który chce przyjechać do Polski, chce pracować, spełniać swoje kryteria, ma prawną drogę do tego, pani redaktor. Czymś innym jest kwestia uchodźców, o czym mówiliśmy wcześniej, na przykład Afganistanu i tutaj Polska pomaga, a czymś innym jest kwestia migracji. Proszę zwrócić uwagę, że my przyjęliśmy ogromną ilość imigrantów z Ukrainy, z Białorusi, ale dzieje się to w sposób legalny. Również te osoby, które przybywają się w Białorusi, mogą tą drogę wybrać, a nie to, o której w tej chwili mówi interpretacja Rzecznika Praw Obywatelskich. Bo zaznaczę, że to nie jest tylko jego. Tylko to będzie, idąc tą interpretacją, za chwileczkę będziemy mieć tysiące zaproszonych przez Białorusinów, Irakijczyków czy przedstawicieli innych państw, którzy ustnie powiedzą na granicy, że chcą wejść i będziemy te osoby przyjmować. I co, będziemy ich zamykać w ośrodkach dla uchodźców? Czyli według pana rzecznik, interpretując prawo, się myli? Ale on, nie on jeden w ten sposób to interpretuje, bo także inni prawnicy podzielają to zdanie. Nie jest to właściwy sposób interpretacji. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś chce legalnie przybyć do Polski, ma prawną taką możliwość. Panie ministrze, polski rząd wysłał, jak wiemy, na granicę pomoc humanitarną. Czy w odpowiednim momencie, czy nie jest troszkę spóźniona? Nie, to nie jest pomoc spóźniona. Proszę zwrócić uwagę, że taką pomoc trzeba też zorganizować. Natomiast problemem, i to pokazuje intencje, prawdziwe intencje władz białoruskich, że pomoc ze strony polskiej, która, pomoc humanitarna, która zabezpiecza tym ludziom godne przebywanie, jedzenie, lekarstwa i tak dalej, nie jest spuszczona przez stronę białoruską. Strona białoruska nie jest zainteresowana rozwiązaniem tego problemu w taki sposób właśnie i dyplomatyczny, i humanitarny, i prawny, tylko ewidentnie widać, że jest to jeden z elementów wojny hybrydowej, który ma wywołać określone reakcje polityczne w Polsce. Bartosz Kramek, przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog, napisał na łamach Gazety Wyborczej: pojedźmy tam i symbolicznie przewróćmy, jak proponuje twórca obywateli Rzeczypospolitej Paweł Kasprzak, te zasieki, które są teraz, jak wiemy, budowane i wzmacniane. Zaprotestujmy czynnie i zdecydowanie w duchu obywatelskiego nieposłuszeństwa. Co pan na to? Scenariusz napisany w Moskwie. Pan Kramek nie pierwszy raz realizuje ewidentnie politykę Kremla. Przecież niech pani redaktor zwróci uwagę. Jest to scenariusz, który powoduje osłabienie państwa, który powoduje osłabienie Unii Europejskiej, który powoduje anarchię, który powoduje to, że Polska po prostu przestanie kontrolować to, co się dzieje z ludźmi, którzy przebywają na Polska. Europa. To, co działo się, właśnie tego typu podejście, z takim podejściem mieliśmy do czynienia w roku 2015, kiedy fala imigrantów zalała Unię Europejską, Grecję, Włochy, Francję i tak dalej. I widzimy dzisiaj, że państwo straciło władztwo nad tymi częściami dzielnic, czy nawet kraju, gdzie nawet nie działa już prawo, gdzie nie funkcjonuje policja, gdzie ludzie się boją wychodzić z domów. No takie są konsekwencje. Czy my chcemy tego samego w Polsce? To niech każdy sobie na to pytanie odpowie. Czy chcemy tego samego w Polsce? Moim zdaniem Polacy tego nie chcą, a nawoływanie tych panów to jest jawne działanie na szkodę naszego państwa. Panie ministrze, Władysław Frasyniuk wypowiedział się w sposób ostry i obraźliwy o żołnierzach, którzy zabezpieczają granice. No i obywatele Konfederacji, właściwie posłowie Konfederacji apelują, by odebrać mu order odrodzenia Polski. Czy do prezydenta dotarł taki apel, czy to jest tylko apel medialny, jak wygląda ewentualna procedura i czy to nie jest apel zbyt daleko idący w tej sytuacji? Tak, to jest apel medialny, natomiast jest to wypowiedź absolutnie skandaliczna i tak jak wczoraj powiedział pan prezydent, takimi wypowiedziami powinien się zająć prokurator, a później sąd, bo one nigdy nie powinny mieć miejsca w przestrzeni publicznej, nigdy nie powinny być wypowiadane przez jakichkolwiek polityków. Natomiast w przypadku skazania, to wtedy dopiero można mówić o rozpoczęciu procedury odebrania wcześniej nadanego orderu. No, bez takich działań tego w sposób tylko taki medialny czy werbalny nie można robić. Wczoraj pan wspomniał wywiad prezydenta dla Telewizji Polskiej. Prezydent wczoraj dał taki kolejny sygnał swojego stosunku negatywnego do ustawy zwanej Lex TVN. Czy weto jest przesądzone, jak pan myśli? Panie dyrektorze, nie jeszcze, z tego względu, że proces legislacyjny się jeszcze nie zakończył. W tej chwili ustawa jest w Senacie. Przepraszam za przerwę, ale prezydent bardzo rzadko wypowiada się w ten sposób właśnie, jak proces legislacyjny nie jest ukończony. Czyli ma własne zdanie co do idei. Ale wyraźnie też powiedział, co, z czym się nie zgadza, ale jeszcze tą kwestię można naprawić w procesie legislacyjnym. Tam wyraźnie pan prezydent wczoraj powiedział, o jakie elementy tutaj chodzi. Nie o całą ideę, tylko o to, że to się dzieje w drodze ustawy i jest to tam sztywno wyznaczony termin, a można stworzyć warunki takie, które, w których może to dojść na zasadach rynkowych. I o tym wczoraj mówił pan prezydent. A dopóki ustawa nie przeszła przez Senat i nie jeszcze przez Sejm, dopóki nie można mówić, że tego nie można zrobić. To jest kwestia woli politycznej parlamentarzystów. No tak, ale powiedział pan prezydent, że repolonizacja mediów powinna być, ale właśnie nie na zasadzie ustawy, tylko na zasadach rynkowych, więc ustawa jakaś inna jest potrzebna, czy nie? Pani no bo rynek działa. I nawet dał przykład, że działał i się dokonywały takie przejęcia. I o tym mówił pan prezydent, że woli rozwiązania rynkowe niż rozwiązania ustawowe i to jest opinia pana prezydenta. Na koniec króciutko. Zbliża się czwarta fala. Czy powinniśmy iść drogą Niemiec czy Francji? I Francji właściwie. Powinniśmy iść swoją drogą, powinniśmy zachować się w sposób racjonalny, bo ja tu będę to powtarzał, ale czwarta fala jest nieunikniona, bo to jest taki charakter tej choroby COVID-u, że ona ma bardzo dużą łatwość rozprzestrzeniania się, ale to od nas zależy to, jaka skala będzie tej czwartej fali. Jeżeli będziemy zachowywać się racjonalnie, jeżeli będziemy zachowywać dystans, będziemy chodzić w maskach, nie będziemy tutaj jakby działali wbrew rozsądkowi, to ta fala może być bardzo spłaszczona. Panie ministrze, ale w wakacje nastąpiło duże rozprzężenie i teraz już... No ale to jest naturalne i proszę zwrócić uwagę, jakby skutków jeszcze epidemiologicznych tego nie ma, bo w tej chwili mamy zachorowanie na poziomie między 200 a 300 zachorowań dziennie. Musimy kończyć. O tym, żeby wyjść z tego rozprężenia, wrócić do jednak sprężenia się i zachowywania się tak, jak zachowywaliśmy się w ciągu roku, czyli powtórzę, dystans, maseczki i kto może nie przeszczepić. Dziękuję bardzo, Andrzej Dera, minister w Kancelarii Dziękuję Prezydenta. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Coś tu. Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Jeszcze tylko dwa dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład wytrzymały laptop gamingowy Asus TUF za jedyne 3499, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj bezprzewodowy odkurzacz Tefal Flex za jedyne 899, taniej o 300 zł. Ania, skąd u ciebie taka zmiana? Jak nie rolki, to fitness, jak nie yoga, to taniec albo wielokilometrowe spacery. Gdzie się podziały skurcze i problemy z nogami, na które niedawno narzekałaś? Mam je już za sobą. Pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.